ทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันเลยสั้นบ้างยาวบ้างแต่พบกันทุกวันทางที่นี่ไม่เคยขาดไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแต่ไม่ว่าจะเรื่องใดอย่างใดไม่ว่าท่านผู้ฟังจะฟังอยู่ที่ไหนก็ตามด้วยเนี่ยจะมีแนวทางที่ไปในแนวทางเดียวกันนั่นคือมีนิพพานเป็นที่สุดจบคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังมีนิพพานเป็นที่สุดจบจะมีจุดเริ่มจากความทุกข์จุดใดจุดหนึ่งบางคนก็จะเริ่มจากศรัทธาบางคนก็จะเริ่มจากการมีเพื่อนดีบางคนจะเริ่มจากความเบื่อหน่ายบางคนอาจจะเริ่มจากปัญญาในการเห็นข้อมูลดีๆอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเริ่มจากจุดไหนจะมีนิพพานเป็นที่สุดจบนี่คือเรื่องสำคัญแล้วในทางที่ดำเนินไปนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าท่านนี่เป็นผู้ที่บอกทางเท่านั้นคือนิพพานเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นความจบมันทำวังเป็นความแบบเย็นเป็นความสิ้นเป็นความดับเนี่ยมันจึงไม่ได้ว่าจะเป็นก้อนแล้วก็แบ่งให้กันได้นะหรือแม้แต่สมาธิเองก็ตามเอ้าที่มันเหมือนกับมีก้อนก้อนหนึ่งมีขึ้นมาสมาธินั้นก็เป็นความระงับเป็นความดับอีกเหมือนกันความระงับความดับจากกามอย่างเงี้ยก็เป็นสมาธิขั้นที่หนึ่งละความระงับความดับจากวิตกวิจารณ์ก็จึงเป็นสมาธิขั้นที่สองไปอย่างเงี้ยในความที่มันเป็นความระงับความดับเนี่ยมันจึงไม่ใช่ว่าจะแบบให้กันได้ไม่ใช่เป็นแบบว่าก้อนๆแล้วคุณก็ส่งให้กันแต่ว่าเป็นลักษณะที่ว่าคุณละอันนี้คุณวางอันนี้คุณจึงจะได้อันนั้นขึ้นมาสิ่งนั้นที่มีเพราะว่าสิ่งนี้หายไปแล้วไม่ใช่ว่าที่มีแล้วมันมีอยู่แบบว่าปรากฏขึ้นมาแต่ว่ามันมีเพราะมันลดลงพูดแล้วก็งงๆในระหว่างนะแต่นี่แหละเขาเรียกว่านิโรธนิโรธเนี่ยหมายถึงความดับนิโรธเนี่ยหมายถึงความระงับไปที่เราต้องทำให้มันเกิดมีขึ้นแล้วมันเกิดมีหรือมันดับกันแน่ก็นี่แหละจึงเป็นเรื่องที่เราต้องมาทำความเข้าใจศึกษาเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งพบกันทุกวันก็ยังต้องพูดกันทุกวันทำความเข้าใจกันทุกวันให้เกิดความเข้าใจกันได้ทุกวันละเอียดแล้วก็ยังมีที่ละเอียดอีกพระพุทธเจ้าท่านจึงระบุบอกเอาไว้ระหว่างวันในทางคำสอนเนี่ยอย่าเอาแต่พวกเรื่องที่เป็นอามิตรหมายถึงสิ่งของข้าวของที่อะไรมันจะต้องมีอะไรมาล่ออย่างเงี้ยนะเช่นว่าบางคนมีความทุกข์ใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เลยโอ๊ยฉันต้องไปกินติ่มซำเพื่อที่จะให้มันหายทุกข์หรือไปกินอาหารสักอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่ให้มันได้มีความสุขบ้างหรือจะต้องฟังเพลงประเภทนั้นบางคนชอบฟังเพลงคลาสสิกก็ต้องเปิดให้มันว่าใจมันเย็นๆนะบางคนชอบฟังหมอลำชอบฟังลูกทุ่งก็ฟังไปจะได้สบายใจอันนี้คือยังต้องเอารสมาล่อผ่านทางลิ้นเอาเสียงมาล่อผ่านทางหูก็ยังเป็นอามิตรอยู่ยังต้องอาศัยเครื่องล่ออาศัยข้าวของสิ่งของไม่ว่าข้าวของสิ่งของนั้นจะจับต้องได้เป็นแบบอาหารหรือจับต้องไม่ได้เป็นแบบเสียงแบบภาพแต่ต้องมีเครื่องล่อนั่นแหละเราเรียกว่าเป็นอามิตรสิ่งที่เป็นอามิตรในธรรมะวินัยนี้มีไหมมีแน่นอนท่านผู้ฟังบาตรจีวรปัจจัยสี่พวกนี้เป็นของที่เป็นอามิตรทั้งสิ้นเป็นของที่แบบว่าเราจับต้องได้เราจะต้องแบบว่าใช้ไปหมดไปส่งต่อให้กันพวกนี้เป็นอามิตรทั้งสิ้นสมบัติเหล่านี้ถ้าบอกว่าเราละโลกนี้ไปคนอื่นเขาก็เอาไปเราไม่ต้องพูดถึงเศรษฐีมหาเศรษฐีที่เขามีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านหรอกอันนั้นเขาเสียชีวิตไปเนี่ยทรัพย์สินเหล่านั้นก็ตกเป็นของลูกหลานเป็นของคนอื่นต่อๆไปใช่ไหมเอาแค่ว่าภิกษุเนี่ยไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายมีก็แค่บาตรจีวรที่เราเป็นของตนของตนเนี่ยแล้วก็ไม่ได้จะมีลูกหลานที่จะมารับสมบัติเหล่านั้นต่อเนี่ยแม้สมบัติเล็กน้อยนั้นก็ยังต้องตกเป็นของคนที่ดูแลอุปถากถึงแม้จะไม่มีลูกใช่ไหมแต่ใครที่ดูแลอุปถากเป เป็นลูกศิษย์ลูกหาจุดนั้นก็รับมรดกนี้ไปตรงนี้แหละสำคัญตรงฝั่งว่ามรดกอะไรที่เรารับมามรดกอะไรที่พระพุทธเจ้าท่านส่งต่อให้มาเรารับอะไรได้ถ้าจะมีความคิดอยู่เสมอตรงฝั่งพระพุทธเจ้าของเรานะมีความคิดมีความเป็นห่วงอยู่เสมอว่าไอ้คนที่เป็นทายาทที่จะรับสิ่งของข้าวของหรืออย่างใดอย่างหนึ่งต่อจากพระองค์นี่จะรับอะไรได้คนที่เป็นทายาทเนี่ยนะสิ่งที่ท่านให้ไว้เป็นมรดกคืออะไรแน่นอนบาจีวังของท่านก็มีแน่นอนว่าที่ที่ท่านไปเหยียบไปเดินนั่นก็มีเป็นที่ที่บาปท่านเคยไปมันก็ต้องมีของที่เกี่ยวเนื่องด้วยอามิตรทั้งสิ้นเกี่ยวเนื่องด้วยทางตาหูจมูกลิ้นกายมีแน่นอนเพราะเราสื่อสารกันด้วยทางนี้แต่ที่สำคัญนั้นคือเรื่องที่อยู่ในใจพระพุทธเจ้าจึงเน้นย้ำอยู่หลายวาระท่านฟังว่าใจนี่เป็นใหญ่นะทางกายทางวาจาสิ่งของเข้าของภายนอกเนี่ยเป็นเรื่องรองเราจะเห็นสถานการณ์แบบนี้แต่จริงเป็นอีกแบบหนึ่งเห็นเครื่องไม้เครื่องมือจุดตรงนั้นตรงนี้แต่เราต้องเข้าถึงส่วนที่เป็นธรรมะในเรื่องนั้นได้หรือไม่จะมีการแยกแยะเป็นสองส่วนทั้งฝั่งคือส่วนที่เป็นอามิตรกับส่วนที่เป็นธรรมะถ้าเราเห็นส่วนที่เป็นอามิตรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจิตใจเราให้เข้าถึงธรรมะในส่วนที่เราเห็นเราได้ยินเราได้รับมานั้นได้หรือไม่ดูอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆทุกฝั่งตอนนั้นยังไม่ได้ไปสอนภิกษุปัญจวัคคีย์เลยนะตอนนั้นก็นั่งอยู่ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะอยู่ที่แถวฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตรัสรู้แล้วใหม่ๆพักผ่อนหลังจากทำความเพียรมาหลายปีเดินข้ามแม่น้ำเนรัญชรามานั่งอยู่ที่ตำแหน่งที่มันเคยเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะจังหวะนั้นพวกเด็กก็เอาแพะไปเลี้ยงที่ตำแหน่งอื่นตอนนั้นก็ว่างอยู่ท่านก็เลยมานั่งพักนั่งเข้าสมาธิใคร่ครวญพิจารณาดูก็มีสองพี่น้องที่เขาค้าขายเดินทางผ่านมาชื่อว่าตัปปุสสะกับพัลลิกะมาขอพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถึงสรณะนี่คือเป็นธรรมะถูกไหมมีธรรมะเกิดขึ้นในใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงขออะไรสักอย่างใดหนึ่งที่จะเป็นเครื่องระลึกถึงพระองค์พระพุทธเจ้าก็เอามือลูบไปที่พระเกศาของท่านแล้วก็ได้เส้นผมเส้นพระเกศาเนี่ยมา8เส้นมอบให้2พี่น้องนี้ไปเหตุการณ์แค่ตรงนี้นะท่านฟังเกศา8เส้นที่มอบให้ไปเนี่ยพูดก็คือเป็นสิ่งของเข้าของภายนอกเหมือนกันกับจีวรเหมือนกันกับบาตรเหมือนกับสิ่งของที่เรามอบให้กันได้อันนี้ก็เรียกเป็นอามิตรเป็นเหมือนกับมรดกที่พระพุทธเจ้าให้เอาให้เธออันนี้ให้สิ่งของนี้ให้อันนั้นให้อันนี้ให้ไปเป็นมรดกไปทีนี้พอเป็นมรดกให้ไปแล้วนี่เรารับมานี่แน่นอนว่านี่เป็นของที่เราเป็นอามิตรเราจะเห็นธรรมะในสิ่งของข้าวของเหล่านั้นหรือไม่หรือบางคนไม่ได้รับสิ่งของข้าวของใดๆเลยแต่สามารถที่จะรับธรรมะเหล่านี้ได้หรือไม่ผู้ที่รับมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นทายาทพระพุทธเจ้ามีความเป็นห่วงนะทุกฝั่งว่าทำอย่างไรเนาะเราสาวกนี่ถึงจะไม่เป็นอามิตรทายาททำอย่างไรเนาะเราสาวกนี่ถึงจะเป็นธรรมทายาทเพราะว่าแค่ลำพังถ้าเป็นอามิตรทายาทคือเป็นผู้ที่รับมรดกโดยผ่านทางข้าวของสิ่งของอย่างเดียวเท่านั้นโอ้นี่คนเขาก็จะว่ากล่าวติเตียนกันได้โอ้นี่ขนาดสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณมีนิพพานเป็นที่สุดจบนิพพานนี่ก็รับไม่ได้รับหาเห็นได้แต่สิ่งของธรรมะอื่นๆยังไม่ต้องพูดถึงก็จะต้องถูกติเตียนแน่นอนว่าเอาเป็นอามิตรทายาทกันอยู่โดยเป็นปกติไม่ได้เป็นธรรมทายาทเลยซึ่งคำนี้ทำฝังมรดกที่พระพุทธเจ้าท่านมอบให้ไว้เนี่ยมีมากจริงๆเลยนะมากจริงๆถ้าเราจะแยกแยะแจกแจงนี่พระพุทธเจ้าจะแจกแจงให้ฟังอันดับแรกคือข้าวของสิ่งของที่เราเห็นอยู่ภายนอก บาจีวรพระธาตุเผาเสร็จแล้วนี่มีกระดูกมีอะไรต่างๆนั่นก็ท่านเอาไปไม่ได้ก็เหลือทิ้งไว้ให้ชนรุ่นหลังถ้าพูดก็พูดก็คือเป็นมรดกนั่นแหละเรารับมาเราก็เป็นทายาทนั่นแหละรับต่อๆกันมานี่ก็ส่วนหนึ่งยังนอกเหนือจากนี้ยังมีเรื่องของความรู้ความเรียนอะไรต่างๆที่ท่านบอกไว้สอนไว้คำพูดนี้เป็นคำที่ไพเราะสนอโสดฟังแล้วเกิดความฟูใจเขาก็รวบรวมมาเป็นตำราคัมภีร์ระบุไว้เป็นภาษาเริ่มต้นกับบาลีนั่นแหละแปลออกมาเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาสิงหลภาษาอะไรต่างๆมากมายนี่ก็เป็นมรดกที่ท่านทิ้งไว้ให้เป็นคำสอนที่เราเรียกว่าส่วนที่เป็นปริยัติคำสอนนั้นก็ยังแยกแยะแจกแจงออกไปเป็นเรื่องของศีลสมาธิญาณทัศนะจนมันจบกันก็ลงตรงที่นิพพานนี่แหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคำว่านิพพานในระหว่างมันไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือเข้าใจไหมเราจะเขียนตัวหนังสือไว้ว่านิพพานนิพพานนิพพานแปะไว้ที่ทั่วห้องไปหมดเลยเนี่ยเห็นอยู่กับตาของเราเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติให้มันเข้าถึงก็ไม่ได้นะเพราะนั้นเราแจกแจงแยกแยะสิ่งที่เป็นชั้นเป็นชั้นท่านมอบไปให้เนี่ยจากข้าวของสิ่งของภายนอกนั่นก็ส่วนหนึ่งจนมาถึงสิ่งที่เป็นภายในภายในก็ยังแยกไปอีกคำสอนคำสอนที่ส่วนที่เป็นปริยัติเป็นตัวบทเป็นข้อมูลเป็นข้อความถ้าเราศึกษาแต่ถ้ายังไม่ปฏิบัติมันก็แค่เป็นตัวบทเป็นตัวหนังสือเป็นข้อความที่จำได้อยู่ในสมองเขียนอยู่ในหนังสือหรือเราจะเอาเข้าสู่ภายในแต่ก็ยังเป็นเนื้อของสมองนั่นก็เป็นความจำจำได้แต่ถ้ายังไม่เอามาปฏิบัติมันก็ยังไม่ได้นะทีนี้ถ้าเอามาปฏิบัติแต่ปฏิบัติแค่เรื่องศีลมันก็ยังไม่เป็นแก่นนะมันยังเป็นแค่สะเก็ดเฉยๆเอามาปฏิบัติปฏิบัติได้ถึงอะไรสมาธิสมาธิมันก็ยังเป็นแค่เปลือกเฉยๆยังไม่เข้าถึงแก่นยังไม่ได้เป็นมรดกโดยธรรมจริงๆเอาถ้าเราได้ญาณทัศนะเห็นตามความเป็นจริงอย่างใดหนึ่งจิตสงบวางลงได้นั่นก็ยังเป็นแค่กระปี้ยังไม่เข้าถึงแก่นจนกระทั่งว่าถ้าเราปฏิบัติได้ปฏิบัติได้เป็นลำดับขั้นลำดับขั้นลงไปจนถึงที่สุดเลยนี่ก็เรียกว่าจึงจะเป็นธรรมทายาทจริงๆไปมันไล่มาเป็นตามลำดับตามวังซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าถ้าพูดเร็วเกินไปท่านผู้ฟังจะจับประเด็นไม่ทันพูดช้าๆแล้วก็พูดให้ฟังซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งทบทวนดูดีๆเราไปวัดวาอารามเห็นโบสถ์วิหารลานเจดีย์พระพุทธรูปนี่คือสิ่งที่เป็นภายนอกสิ่งที่เป็นอามิตรโดยทั้งสิ้นคนนั้นตายไปก็เอาพวกนี้ไปไม่ได้ก็สืบต่อคนรุ่นหลังก็ต่อกันมาบูรณะพัฒนาปรับปรุงสร้างต่อกันไปรักษากันเอาไว้ให้ดีนี่เป็นอามิตรนี่คือที่เราเห็นก่อนนั้นมีไหมโอ้บรรพบุรุษโบราณกันมาก็ส่งต่อกันมาที่เหลือเขาว่านี่เป็นพระธาตุเป็นเกศาธาตุเป็นอุรังคธาตุเป็นพระธาตุอะไรต่างๆของพระพุทธเจ้าบ้างของเหล่าสาวกบ้างอันนี้คือส่วนที่เป็นภายนอกส่วนนี้ไม่ภายนอกแล้วเอาเราต้องการจะเน้นมาในภายในเอาคำสอนคำสอนก็ยังเป็นภายนอกอยู่ดีถ้าเผื่อว่ายังเป็นตำราคัมภีร์คือคนเราบางทีก็ไม่ได้เน้นไปที่สิ่งของที่เป็นพระเครื่องเป็นพระพุทธรูปเป็นพระธาตุอะไรต่างๆแต่เน้นมาที่คำสอนแต่ถ้ายังไปติดที่ตำราคัมภีร์ก็ยังเป็นภายนอกอยู่ดีบางคนตำราคัมภีร์จำได้เข้าไปในหัวก็ยังเป็นภายนอกอยู่ดียังไม่เข้าถึงแก่นเพราะยังเป็นส่วนที่เป็นปริยัติอยู่ยังไม่ได้มีการปฏิบัติเอามาปฏิบัติดูเอามาปฏิบัติดูในเรื่องของศีลก็ยังเป็นสะเก็ดอยู่ดียังไม่ได้เข้าถึงแก่นปฏิบัติดูได้ศีลแล้วไม่คล้องแวะอยู่ในนั้นทำสมาธิเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ลึกขึ้นมาอีกแต่ว่ายังไม่เข้าถึงแก่นไงลึกลงไปก็เป็นญาณทัศนะลึกลงไปนี่ถึงจะเป็นเจโตวิมุตลึกเข้าไปมีวิมุตติเป็นแก่นมีนิพพานเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงความสุดจบได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านฟังที่ว่าเราจะไล่มาเป็นขั้นเป็นขั้นได้เนี่ยเราต้องละวางเป็นขั้นเป็นขั้นมาได้นะคือถ้าเราไปติดอยู่จุดใดจุดหนึ่งมันก็จะค้างตึงอยู่ตรงนั้น เราจะติดอยู่ที่ส่วนที่เป็นอามิตรมันก็จะค้างอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าบอกว่าเราวละวางเป็นขั้นได้มันก็จะเข้ามาถึงคำสอนได้ส่วนที่จะมาขวางเอาไว้อีกก็เป็นชื่อเสียงกิตติยศลาภสักการะเอาผ่านตรงนั้นมาให้ได้ก็จะทำให้เกิดการปฏิบัติได้พอเกิดการปฏิบัติได้แล้วเป็นขั้นเป็นขั้นลึกซึ้งลงมาผ่านมาผ่านมาเนี่ยอันนี้จะทำความดีความประเสริฐให้เกิดขึ้นได้ที่พูดนี้ไม่ใช่หมายความว่าเป็นอามิตรเนี่ยมันไม่ดีนะท่านฟังเพราะว่าส่วนที่เป็นอามิตรเองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความสำคัญจริงๆถ้าไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องมือเครื่องไม้อะไรเลยเนี่ยการดำเนินการในเรื่องปัจจัยสี่มันก็เป็นไปได้ยากในการที่จะดำเนินชีวิตดำรงชีวิตอยู่ก็ต้องมีเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจัยสี่อันนี้คือมีความสำคัญในบริบทในเงื่อนไขของมันนั้นๆมีความสำคัญอยู่อย่างคนที่ปลูกฝังศรัทธามาในพระพุทธศาสนาได้เนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องเคยไปวัดเห็นพระพุทธรูปเห็นเจดีย์บ้างเห็นเครื่องหมายอะไรที่มันจะบ่งบอกถึงความเป็นพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าอยู่อันนี้ต้องเคยเห็นแน่แล้วถ้าเขาไม่ได้มีการสร้างไม่ได้มีการทำให้เกิดขึ้นตรงนั้นเราก็จะไม่ได้มีการปลูกเอาไว้ให้เห็นได้ชัดเจนมันก็จะเลือนลางไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีคู่กันไปการปฏิบัติก็ต้องคู่กันไปกับปริยัติถ้าปริยัติหายไปแล้วปฏิบัติมันก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าส่วนที่เป็นอามิตรหายไปแล้วส่วนที่เป็นธรรมะจะอยู่ได้ไหมก็นี่พระพุทธเจ้าดูสิเป็นองค์แรกคนแรกที่ทำส่วนที่เป็นธรรมะที่มันหายไปแล้วเนี่ยจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยให้เกิดขึ้นอุบัติขึ้นมีขึ้นได้อยู่มีต่ออยู่สอนกันมาสอนกันมาเป็นผู้ที่มอบมรดกโดยธรรมสาวกที่รับมรดกโดยธรรมได้คนแรกคือท่านอัญญาโกณฑัญญะได้เป็นพระโชฏฐบันคนก่อนหน้านั้นเช่นตปุสสะหรือพัลลิกานี่ยังเป็นอามิทายาตยังไม่ได้บรรลุธรรมะขั้นใดๆรับสิ่งของคือพระธาตุที่เป็นเส้นผมของท่านไปต่อมาต่อมามีสิ่งปลูกสร้างเป็นปัจจัยสี่อะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายผู้คนเห็นแล้วเกิดมีจิตศรัทธามีจิตศรัทธาก็เริ่มที่จะเห็นธรรมะได้อามิตรก็ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญคนที่รับพระธาตุต่างๆของพระพุทธเจ้าไปเขาสนใจขึ้นมาเออมาศึกษาคำสอนเป็นยังไงศึกษาจำได้แล้วทำให้เกิดการปฏิบัติไปในขั้นต่างๆขั้นต่างๆบรรลุธรรมเป็นชั้นก็เป็นธรรมทายาทได้การที่จะเป็นธรรมทายาทก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามลำดับของการปฏิบัติท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับไหลทะเลทั้งฝั่งที่จะมีการลาดเอียงเทไปตามลำดับยิ่งลึกลงไปเนี่ยก็มีสมบัติมากมีคุ้มทรัพย์อยู่ในมหาสมุทรมากตื่นเนี่ยมันไม่มีนะมีอยู่แต่น้อยเหมือนกับเราไปตามแผงพระเครื่องอย่างเงี้ยโอ้พระพุทธรูปองค์นี้เขาก็ตั้งราคาติดราคาไว้เท่านี้พันเท่านี้หมื่นบูชาชุดพระเครื่องชุดนี้เขาก็ติดราคาไว้เท่านั้นแสนเท่านั้นล้านอันนี้คือราคาข้าวของสิ่งที่เป็นอามิตรเรากำหนดได้มันอย่างน้อยดมฝังที่ลึกซึ้งลงไปกว่านั้นเรามองทะลุลงไปให้เห็นถึงธรรมะในสิ่งของข้าวของต่างๆหูคนที่เขาสร้างเขาทำนี่เขามีศรัทธามากนะเนี่ยเอาเข้าถึงศรัทธาจุดนั้นของเขาการที่เราระลึกถึงศีลศรัทธาจาคะปัญญาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเริ่มละอันนี้ก็เรียกเป็นเทวตานุสติเพราะว่าคนที่มีศีลศรัทธาจาคะปัญญาหิริโอตตัปปะสุตตะพวกนี้ด้วยเนี่ยนั่นคือเขาไปเกิดเป็นเทวดาแน่นอนเป็นคนดีเป็นคนประเสริฐแน่นอนคนดีคนประเสริฐเป็นเทวดาลึกถึงความดีของเขาตรงนี้เรียกว่าเป็นเทวตานุสติแล้วคนที่ตั้งสติไว้ได้จากการที่ระลึกถึงศรัทธาของคนใดคนหนึ่งจากการที่ระลึกถึงจาคะการสละออกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั่นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะนะ มีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะแล้วนะนั่นคือคุณเข้ามาถึงส่วนที่เป็นการปฏิบัติแล้วข้ามเลยส่วนที่เป็นตัวบทคำสอนต่างๆเลยเข้าถึงการปฏิบัติเลยเพราะว่าการที่เราระลึกถึงนั่นคือสติสติแปลว่าการระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้แต่ในที่นี้เราไม่ได้ระลึกถึงเรื่องที่คนนั้นเคยโกรธเอาไว้คนนั้นทำไม่ดีเอาไว้เพราะเขาต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยชั่วช้าแบบนี้ไม่ดีอย่างนั้นไอ้ระลึกนี่มันไม่ใช่เป็นสัมมาสตินะเป็นการระลึกถึงเรื่องที่ไม่ดีอ้าวแต่ถ้าเราระลึกถึงเรื่องที่ไม่ดีเราวางใจได้ไม่ให้ใจเราไปขัดข้องขัดเคืองนั้นได้เอาทำสัมมาสติให้เกิดขึ้นได้ก็ดีการระลึกถึงในเรื่องที่ดีๆถึงแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะไม่ดีก็ตามระลึกถึงได้นั้นเป็นสัมมาสติในที่นี้เราระลึกถึงความดีความงามที่ใครสักคนใดคนหนึ่งทำเอาไว้จากการที่จะสร้างสิ่งที่เป็นอามิตรนี้ขึ้นมาการระลึกถึงได้ในจาระของเขาในสตาของเขานั่นเรียกว่าเป็นสัมมาสตินั่นเรียกว่าเป็นเทวตานุสตินั่นเรียกว่าเป็นการที่มีสติปัฏฐานทั้งสี่ระลึกถึงความดีได้เห็นแล้วมันแบบโอ้โหแบบว่าสุดยอดเลยเนี่ยดีมากเลยเนี่ยอลังการมากเลยเนี่ยน่าสะใจมากเลยจริงๆเห็นแล้วระลึกถึงอะไรนะอย่าให้มีมิจฉาทิฏฐิอย่าให้ตั้งจิตไว้ไม่ชอบแต่ให้ระลึกถึงโอ้ก็ทำมาได้นี่ต้องใช้ความเพียรมากระลึกถึงความเพียรนั้นนั่นเป็นสัมมาสตินั่นเป็นสติปัฏฐานสี่นั่นเป็นการที่มีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วเห็นตรงจุดนี้ปุ๊บระลึกถึงโอ้ก็มีศรัทธามากเลยในการที่ทำจุดนี้มีจาคะมีการสละออกมีจิตที่เป็นมหาคตะจิตกว้างขวางจิตใหญ่มองแบบนี้นะนี่ก็เรียกเป็นธรรมทายาทสามารถก้าวล่วงสิ่งที่เป็นอามิตรได้ไม่ได้ติดอยู่ที่ว่าอันนี้มันราคาเท่าไหร่อันนี้มันจะต้องทำมายังไงอันนั้นยังเป็นอามิตรนะความเป็นห่วงของพระพุทธเจ้านี่จะกังวลด้วยซ้ำว่าโอ้ยทำไงเนาะสาวกถึงจะแบบข้ามล่วงอามิตรตรงนี้แต่ให้เข้าถึงธรรมะจุดนั้นเห็นต้นไม้ใหญ่แล้วอย่าเอาแค่ใบอย่าเอาแค่สะเก็ดเปลือกหรือเอาแค่เปลือกหรืออย่าเอาแค่กระพี้ไปแต่ให้เข้าถึงแก่นดูสิว่าคนที่เขาทำมาอย่างนี้มีจิตใจแบบนี้แก่นเขาคืออะไรเข้าถึงแก่นให้ได้ดูฟังเข้าถึงแก่นให้ได้อย่าไปติดอยู่ที่ตัวแม่บทหรือติดอยู่ที่รูปลักษณ์หรือติดอยู่ที่สิ่งภายนอกนั่นก็ยังไม่ใช่เป็นการใคร่ในสิกขาแต่ผู้ที่ใคร่ในสิกขานั้นก็คือมีความพอใจในการที่จะให้เกิดการปฏิบัติจากเหตุการณ์ปรารภเรื่องของปริยัติเรื่องของอามิตรเรื่องของสิ่งภายนอกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจิตมีการใคร่ในสิกขาเนี่ยมันจะน้อมมาในการปฏิบัติทั้งสิ้นมันจะน้อมมาในการที่จะตั้งจิตตั้งสติไว้เลยมันจะน้อมมาในการที่ทำจิตให้สงบมันจะน้อมมาในเรื่องของศีลเพราะว่ามีการใคร่ในสิกขาตรงนี้จงอาศัยสติตั้งวางในการที่จะระลึกให้มันดีให้มันชอบได้ถ้าเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอามิตรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราเกิดไม่พอใจเนี่ยยิ่งไปตกนรกเลยนะยิ่งไม่ดีใช่ไหมถ้าเราเห็นคนนี้เขาทำสิ่งที่เป็นอามิตรอย่างใดอย่างหนึ่งบริจาคทานมากสร้างสิ่งของมากเห็นแล้วเราเกิดไม่พอใจคิดตำหนิลบลู่ดูหมิ่นทานของเขาสิ่งที่เขาทำอันนี้คือไปไม่ดีละมีการดูถูกดูหมิ่นมีมิจฉาทิฏฐิไปแล้วอันนี้ก็จะไปที่ที่เป็นอบายหรือแค่ถ้าตั้งจิตเอาไว้ว่าโอ้เขาทำดีเนาะเป็นข้าวของแบบนี้ราคาตั้งเท่านี้ละเอียดประณีตแบบนี้นี่ก็คือยังติดอยู่ที่อามิตรเท่านั้นว่านี่เป็นข้าวของเป็นสิ่งของแต่ให้ระลึกเพ่งจ่อให้มันทะลุลงไปอีกวันนี้จะทำให้เกิดคำสอนจุดไหนจุดไหนได้บ้างโอ้เขาทำอย่างนี้เพราะว่าคำสอนเรื่องการให้ทานเรื่องอนุบุพิกถาคำสอนเรื่องศีลคำสอนเรื่องกุศลกรรมบท10ต่างๆอย่างใดอย่างใดนึกถึงคำสอนนี้ก็ลึกเข้ามาละนึกถึงคำสอนแล้วนึกถึงคุณธรรมที่จะทำให้เขาทำอย่างนั้นได้มีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาระลึกดีแล้วนะขั้นถัดไปนะฟังคนที่เรียกว่ามีธรรมะเป็นประทีป มีตนเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะมีตนเป็นสรณะแล้วเนี่ยคือตั้งสติได้ละระลึกถึงมาในทางกุศลได้ละทีนี้พอเราระลึกถึงมาในทางกุศลได้มีสัมมาทิฏฐิแล้วทำให้มันได้เป็นอย่างนั้นทำให้มันได้เป็นอย่างนั้นทำยังไงก็ศรัทธาไงทำให้มันมีมากได้ระดับนั้นไหมศีลจาคะปัญญามีมากขึ้นได้ในระดับนั้นลงไปหรือไม่ศรัทธาที่มีมากทุกฝั่งก็จะไม่เกิดการทำจริงแน่จริงการทำจริงแน่จริงตรงไหนไล่มาตั้งแต่ทานศีลภาวนาไล่ไปตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาเพราะว่าพอเรามีการทำจริงแน่จริงมันเป็นผลของศรัทธาที่เราตั้งไว้อย่างมั่นคงแล้วนี่สติจะมีกำลังเพิ่มขึ้นสติที่มีกำลังเพิ่มขึ้นนั้นจะทำให้เราสามารถที่จะละวางสิ่งที่เป็นไปในทางอกุศลต่างๆความคิดนึกไปในทางอกุศลเรื่องไม่ดีของคนนั้นก็ทำเอาไว้เรื่องที่เราเคยทำไม่ดีอันโน้นเอาไว้เรื่องที่มันจะมาขัดใจข้องใจก็จะระงับลงเบาบางลงเพราะเราไม่ได้ตั้งจิตไปในระลึกถึงเรื่องที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับคนที่เอาโคไปเลี้ยงดำฝังเด็กเลี้ยงควายเอาควายไปเลี้ยงในทุ่งแต่บอกว่าเอาโคหรือวัวไปเลี้ยงในทุ่งที่มันยังมีข้าวกล้าอยู่มากนี่โอ้ยเขาต้องระวังอย่างมากดูฟังเพราะว่าถ้าโคกระบือนั้นมันไปกินข้าวต้นข้าวของคนอื่นเขาเนี่ยจะต้องได้ถูกปรับสินไหมต้องมีเรื่องมีราวกันเด็กเลี้ยงโคนั้นก็ต้องระวังอย่างมากเปรียบเทียบกันกับจิตของเราแต่ในช่องทางคือใจของเราเห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้แล้วก็คิดไปโอ้ยนี่เป็นอย่างนั้นนั่นเป็นอย่างนี้ว่าไม่ดีหรอกฉันดีกว่าเธอไม่ดีเท่าหรือระลึกถึงความไม่ดีของคนนั้นเขาไม่เคยทำดีอย่างนี้เคยทำไม่ดีอย่างนั้นกับเราอย่างโน้นโอ้นี่จิตเราเนี่ยไปโดนอะไรมันก็เดือดร้อนไปโดนอะไรก็ขัดเคืองไปโดนอะไรมันก็ไม่ดีอันนี้คือเหมือนกับวัวเข้าไปในที่นั้นแหละเราคุณต้องคอยระวังก็เจอทุกข์อยู่เรื่อยมีปัญหาอยู่เรื่อยได้รับความเดือดร้อนเพราะราคะโทสะและโมหะอยู่เป็นประจำแต่ในทางตรงข้ามตัวฝั่งตะบวะเด็กเลี้ยงโคนั้นเขาเอาโคกระบือของเขาไปเลี้ยงในทุ่งโล่งๆที่ข้าวกล้าต่างๆเนี่ยนำไปเก็บเรียบร้อยแล้วเขาก็สบายใจได้เลยมันจะเดินไปไหนก็ไม่มีปัญหาเปรียบเทียบไว้กับเวลาที่ถ้าเราระลึกถึงสิ่งที่ดีๆได้แล้วเนี่ยนะตั้งสติไว้ได้อย่างดีแล้วข้ามล่วงมรดกที่ท่านมอบไว้ให้เราเห็นดูไม่ใช่แค่พระพุทธรูปไม่ใช่แค่พระเครื่องเจดีย์สิ่งข้าวของเป็นพระธาตุหรือสมบัติอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ให้ดูระลึกถึงธรรมะอะไรที่เกิดขึ้นในจุดนี้ระลึกถึงศีลระลึกถึงจาคะระลึกถึงศรัทธาของคนเหล่านั้นได้โอ้นี่คือการระลึกชอบแล้วมาดีแล้วสบายแล้วจิตใจจะไม่ได้ข้องขัดอยู่ในเรื่องความไม่ดีต่างๆเหล่านั้นสบายละเหมือนวัวไปเลี้ยงในที่โล่งๆก็สบายๆพอบุคคลที่มีสติแบบนี้จิตใจระงับลงระงับลงจิตใจจะค่อยรวมลงรวมลงรวมลงนั้นก็คือเป็นสมาธิสมาธินั้นเป็นเหมือนกับเปลือกตำฝังต้นไม้ทำไมต้องมีเปลือกเอามันส่งอาหารเลี้ยงเข้าไปเนี่ยก็ต้องเปลือกนี่แหละเปลือกนี่จึงสำคัญนะถ้าเปรียบเทียบกับสะเก็ดสะเก็ดนี่สำคัญน้อยกว่าแต่มันก็ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญเพราะว่าสะเก็ดนี่มันก็ป้องกันก็คือเปลือกนั่นแหละพอมันหนาเข้าหนาเข้าเนี่ยมันก็เป็นสะเก็ดฝุ่นอะไรบ้างน้ำบ้างเกาะขึ้นไปก็เป็นสะเก็ดขึ้นมาสะเก็ดเนี่ยดีตรงที่มันป้องกันสิ่งภายนอกที่จะมากระทบสัตว์ร้ายจะมาแทะมันแทะมันก็ไม่ได้โดนเปลือกก่อนน่ะมันก็โดนสะเก็ดก่อนสิ่งนั้นจะมากระทบฟ้าผ่าอะไรมันก็โดนพวกนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นเครื่องป้องกันได้อย่างดีสะเก็ดนั้นเปรียบเหมือนกับศีลนำหวังเรามีศีลเป็นเครื่องป้องกันจิตใจเราตั้งไว้ซึ่งศรัทธาแล้วเรามีการทำจริงแน่ๆจริงแล้วเราจะทำจริงในเรื่องของศีลได้เอาตัวอย่างที่เปรียบเทียบว่าไม่ดีก่อนนะเช่นว่าคนที่มีอามิตรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอามิตรเข้าของเช่นพระเครื่องอะเช่นพระธาตุอ่ะเช่นรูปเหมือนครูบาอาจารย์สักอย่างหนึ่งอ่ะคุณก็มาใส่กรอบไว้อย่างดีเลยใช่ป่ะห้อยคอไว้ด้วยก่อนใส่นี่ก่อนนะโมตัสสะ พุทธังสรณังอะไรเรียบร้อยละสายไปละสายไปเสร็จปุ๊บเดินออกมานอกบ้านยังไม่ทันขึ้นรถเลยหมาเห่าให้ก็เตะใส่หมาซะขึ้นรถขับรถมาที่ทำงานรถอีกคันหนึ่งปาดหน้าก็ด่าใส่มันซะมาถึงที่ทำงานโหนี่คิดว่าจะเฮงๆรวยๆเอามีโอกาสให้โกงก็โกงซะผิดศีลเลยต่อให้คุณรับมรดกที่เป็นอามิสมาอย่างใดอย่างหนึ่งอุ้ยมีศรัทธาเต็มที่นะแต่เต็มที่แบบไหนเต็มที่แค่ชั่วเวลานั้นที่คุณรับมาแต่หลังจากนั้นมันไม่เต็มที่ไงไม่ทำจริงไม่แน่วแน่จริงศีลมันรักษาไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังคนที่ทำจริงแน่วแน่จริงเนี่ยเขาจะรักษาศีลได้ทางกายทางวาจาอย่างน้อยไม่พูดโกหกทางวาจาให้มันดีขึ้นอย่างน้อยก็ไม่พูดส่อเสียดพูดไม่ดีเรื่องของคนนั้นคนนี้ให้อีกคนหนึ่งก็ฟังดีขึ้นไปอีกก็ไม่พูดด่าคนนั้นว่าคนนี้ดีขึ้นไปอีกก็ไม่พูดเรื่องเพ้อเจ้อแต่พูดที่เป็นธรรมเป็นวินัยวาจาดีขึ้นไปแล้วนั่นคือศีลคนที่ทำจริงแน่แน่จริงได้ได้รับมรดกเป็นอามิสมาอย่างใดอย่างหนึ่งมีศรัทธาแล้วศรัทธาไม่ใช่แค่หัวเต่าแต่ให้มีกำลังด้วยมีกำลังแล้วมีการทำจริงแน่แน่จริงเขาจะต้องรักษาศีลได้ไม่เป็นอย่างนั้นจิมาถ้าเราเอาห้อยพระเครื่องแล้วรูปเหรียญรูปเคารพเห็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอามิตรที่เรารับมาเห็นมาดีมามีศรัทธาแล้วตั้งตนอยู่ในศีลได้หมาเห่าใส่ให้ก็แผ่เมตตาให้มันคนขับรถปาดหน้าก็ตั้งอุเบกขาไว้ได้เขามามีเครื่องยั่วยวนล่อลวงให้เราจะต้องไปโกงบ้างไปมีกิ๊กบ้างแต่ก็ปฏิเสธในการทำสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นมั่นคงอยู่ในกุศลธรรมได้โอ้ยนี่เป็นธรรมทายาทในเดิมวังเป็นธรรมทายาทศีลนี่แหละจะเป็นเครื่องรักษาเราเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราสะเก็ดเปลือกของต้นไม้ก็รักษาต้นไม้นั่นแหละพอเรารักษาศีลได้เดิมวังจิตมีความไม่ร้อนใจความไม่ร้อนใจที่เกิดขึ้นนั้นก็จะทำให้ช่องทางใจนั้นก็จะค่อยๆรวมลงรวมลงระงับลงระงับลงพอเรามีการทำจริงแน่แน่จริงมากขึ้นสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเพิ่มขึ้นในชีวิตของเรานะศีลไม่ด่าใครไม่ว่าใครสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมลดลงไปจากใจของเรานะเรื่องที่จะเป็นงมงายเรื่องที่จะเป็นให้เกิดการยึดถือแบ่งแยกแตกแยกเกินคนนั้นว่าคนนี้ลดลงไปลดลงไปอกุศลธรรมลดไปกุศลธรรมเพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งจุดนั้นจะมีอยู่ที่จะทำให้เกิดความสบายใจเกิดความเย็นใจเป็นปีติเป็นปราโมทขึ้นมาปีติปราโมทเนี่ยจิตระงับแล้วระงับลงจากสิ่งที่ข้องให้กวนให้ไม่สบายใจระงับลงแล้วก็เริ่มเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธินี่แหละจึงเป็นเหมือนกับเครื่องหล่อเลี้ยงไปในใจของเราเหมือนกับเปลือกที่เป็นตัวส่งสารอาหารส่งเครื่องหล่อเลี้ยงจากรากขึ้นไปที่ใบจากใบลงมาที่รากส่งกันไปส่งกันมาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นช่องทางลำเลียงนี่จะเป็นสำคัญมากตรงเปลือกของมันเปลือกของต้นไม้ที่จะหล่อเลี้ยงลำต้นหล่อเลี้ยงรากหล่อเลี้ยงใบทำให้เกิดกระพี้ทำให้เกิดแก่นขึ้นมาก็ตรงเปลือกนี่แหละแก่นกระพี้นะเกิดขึ้นจากเปลือกนั่นเองคุณธรรมใดๆที่จะลึกซึ้งลงไปเนี่ยก็เกิดจากสมาธิของเราที่มีความตั้งมั่นเอาไว้ได้สมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากศีลของเราศีลจะเกิดขึ้นได้ก็จะเกิดจากการทำจริงแน่แน่จริงการทำจริงแน่แน่จริงจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยศรัทธาเป็นต้นมาศรัทธาจะมีได้ไหมไม่เป็นหัวเต่าก็อาศัยเครื่องที่เป็นอามิสอย่างใดอย่างหนึ่งอาศัยสิ่งที่เป็นอามิสอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมได้อาศัยสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อามิสได้ไหมก็ได้ทำให้เกิดศรัทธาแล้วก็จะไล่มาตามกระบวนการนี้พอเรามีศรัทธาทำจริงตั้งสติได้รักษาศีลได้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมลดสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเพิ่มจิตใจระงับลงเป็นสมาธิเกิดขึ้นรวมเป็นอารมณ์อันเดียวเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชโลมจิตใจของเรามีความสบายแล้วนะอาหารหล่อเลี้ยงขึ้นไปจิตใจตั้งมั่นเอาไว้สาระแก่นสาร จะเริ่มเกิดมีขึ้นระหว่างจะเริ่มเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นได้คนนี้ก็เป็นอย่างไงล่ะคนนี้ก็เป็นอย่างนี้คนนั้นก็เป็นอย่างนั้นธรรมชาติของโลกเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นดับไปมีความเสื่อมไปเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเห็นแล้วทำจิตใจให้มีปัญญาปัญญานี่คือญาณทัศนะทำอยู่บ่อยๆทั้งฝั่งเราสามารถที่จะวางได้การวางนั้นก็คือแก่นนั่นเองกระพี้กับแก่นก็คืออันเดียวกันนั่นแหละแต่มันหนาแน่นต่างกันสมาธิที่เป็นเหมือนเปลือกหล่อเลี้ยงเข้าหล่อเลี้ยงเข้าเราเป็นธรรมทายาแล้วนะหล่อเลี้ยงเข้าให้มีแก่นสารมากขึ้นต้นสักต้นอะไรที่มันจะมีแก่นหนาแน่นเนี่ยมันก็เริ่มจากกระพี้นี่แหละก่อนกระพี้นี่ก็คือแกนกลางของต้นไม้ที่มันยังไม่แน่นเต็มที่แต่มันแข็งอยู่แต่ยังไม่แน่นเต็มที่อัดกันเข้าอัดกันเข้าไอ้ตรงส่วนที่เป็นแกนกลางที่ตรงกลางจริงๆเลยมันก็จะเข้มขึ้นหนาแน่นขึ้นมีความแข็งขึ้นนั่นเรียกว่าเป็นวิมุตติพอเราเห็นตามความเป็นจริงอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆทำจนเป็นบริกรรมเพราะว่ามรดกของพระพุทธเจ้านี้มากทุกฝั่งมากลึกซึ้งอยู่ในทุกเรื่องทุกราวอยู่ในทุกภาษาที่เรากระทบเราจะรับได้ไหมท่านโปรยประกาศเอาไว้แล้วครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันเป็นการหมุนกงจากชนิดที่ไม่มีใครจะต้านทานได้ประกาศไปบึ้มออกไปเนี่ยขันห้ายังไงมันต้องเป็นทุกข์ตัณหายังไงมันต้องเป็นเหตุของความทุกข์ประกาศออกไปแล้วเราได้ยินไหมว่าขันห้าที่รับรู้อยู่เนี่ยมันเป็นทุกข์ยังไงได้ยินไหมว่าตัณหาที่ถ้ามีมันจะทำให้เราทุกข์ยังไงรู้ไหมเข้าใจไหมนี่มันต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะในการมีผัสสะแล้วให้เกิดญาณทัศนะที่จะเป็นเหมือนกับกระพี้เป็นของแข็งที่จะเป็นสาระได้ทำอยู่บ่อยๆจนเป็นบริกรรมจนมันเข้ากันเป็นหนึ่งอันเดียวเนี่ยมันจะเริ่มพ้นกันละแยกกันละความพ้นความแยกตรงนี้ก็เป็นแก่นบอกไว้ว่าทำทั้งหลายเนี่ยมีวิมุตติเป็นแก่นนะมีสมาธิเป็นหัวหน้ามีสติเป็นใหญ่มาตามสายงานมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดแล้วก็มีนิพพานเป็นที่สุดจบเป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงว่าไอ้ที่เรารับมารับมาในมรดกโดยธรรมเนี่ยคุณได้หมดแล้วจบแล้วกิจที่ควรทำจะต้องยิ่งไปกว่านี้ไม่มีแล้วถ้าเราเองได้รับมรดกที่เป็นไปโดยอามิตรข้าวของสิ่งของภายนอกให้เราพิจารณาดูว่าในสิ่งนี้มีธรรมะอย่างไรหาธรรมะให้เจอให้เป็นผู้ที่รับมรดกโดยธรรมอย่าไปเสียเวลาติดอยู่ที่ข้าวของทั้งฝั่งนั่นเป็นร่องรอยของพระพุทธเจ้าเฉยๆแต่ยังไม่เข้าถึงตัวท่านเราจะรู้แน่ใจได้ไงวะเนี่ยคือพุทธะจริงๆถ้าเรายังติดอยู่ที่ข้าวของสิ่งของนั่นเป็นแค่ร่องรอยเฉยๆยังก็ไปหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์นั่นนี่โน่นก็ร่องรอยเฉยเราจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้คือที่จริงๆว่ามันใช่จริงๆคุณไม่รู้หรอกแค่ถ้าดูหลักฐานทางโบราณคดีเพราะนั่นเป็นแค่ร่องรอยจะเป็นร่องรอยอื่นก็ได้เหมือนรอยสีตัวของช้างรอยแทะงาของช้างก็ช้างแบบอื่นก็อาจจะมีรอยสีตัวแบบนี้รอยแทะงาแบบนี้ก็ได้แต่ไม่ใช่ของจริงไงแต่เราจะรู้ตั้งแต่วันนี้คือช้างจริงๆคือตัวจริงๆที่แบบว่าใช่เลยนี่นะอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติที่ลึกซึ้งลึกล้ำเป็นขั้นไปโดยมีนิพพานเป็นที่สุดจบจนถึงอาสวะขยายานนั่นแหละรู้ว่าการเกิดสิ้นแล้วอาสวะต่างๆหมดแล้วเราจะมีความมั่นใจ 100% เลยตั้งฝังว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทโธจริงๆมีพระพุทธเจ้าอยู่จริงๆในโลกนี้ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องที่แบบเขาเขียนขึ้นมาหลักฐานทางโบราณคดีนั่นนี่โน่นก็เขาแต่งขึ้นมาไม่ใช่เลยเราจะมีความมั่นใจเลยเราจะมีความมั่นใจเลยว่าธรรมะที่ได้ประกาศไว้นี่เป็นสวากขาตธรรมจริงๆเป็นของที่แสดงไว้ดีจริงๆดีแค่ไม่ใช่อยู่ในตำราคัมภีร์ดีไม่ใช่แค่อยู่ในสมองจำได้แต่ดีจนกระทั่งทำกิเลสให้สิ้นได้เราจะมีความมั่นใจเลยทั้งฝั่งว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติตามคำสอนนี้นะเขาแหมจะได้ดีออกมาจริงๆเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสงสารว่าของพระผู้มีพระภาคเนี่ยเป็นสุปฏิปันโนจริง พุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยจะมีอยู่ในใจของเราจริงๆจะหาพุทโธในตำฟังบริหารกันหนอกบริหารในตำราคัมภีร์ข้าวของพระเครื่องสิ่งที่เป็นอามิตรใดๆถ้ามีอยู่ให้ย้อนกลับหาเข้ามาในใจให้รับธรรมะมาปฏิบัติเป็นธรรมทายาทมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสรณะมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะให้ลึกซึ้งเข้ามาถึงแก่นให้ได้และเมื่อเราได้ยินได้ฟังเรื่องคำสอนที่เป็นแก่นแท้ไม่ฉาบฉวยอยู่ในเพียงเรื่องของอามิตรสิ่งของข้าวของภายนอกให้เล็งลึกเข้ามาถึงสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยข้าพเจ้าจึงอยากจะอาศัยโอกาสนี้ท่านผู้ฟังในช่วงที่เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทำชีวิตของเราเนี่ยไม่ให้มันฉาบฉวยติดอยู่เพียงเรื่องของอามิตรแต่ให้เรามีความลึกซึ้งเข้าถึงแก่นเป็นธรรมทายาทเขาก็นิยมอวยพรกันนะท่านฟังอวยพรให้ได้มีชื่อเสียงมีลาภสักการะมีโภคะอะไรต่างๆนี่ก็ต้องอาศัยเหตุจึงอยากจะอาศัยโอกาสนี้ท่านฟังอวยใจให้พรเลยว่าถ้าเราต้องการความเจริญด้วยอายุวรรณะความสุขโภคะพละยศมีสกุลสูงหน้าเลื่อมใสมีเกียรติยศอะไรต่างๆแล้วเนี่ยท่านตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าเมื่อพวกเธอเที่ยวไปในที่โคจรมันเป็นวิสัยแห่งบิดาของตนก็จะเจริญด้วยอายุเจริญด้วยแม้วรรณะเจริญด้วยแม้ความสุขเจริญด้วยแม้โภคะและเจริญด้วยแม้พละขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายมีความเจริญด้วยอายุโดยการตั้งไว้ซึ่งอิทธิบาท4ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายมีความเจริญด้วยวรรณะโดยการตั้งไว้ซึ่งศีลมีศีล5ศีล8ของเรานี่แหละขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายประสบด้วยความสุขโสมนัสโดยการเจริญไว้ซึ่งฌานทั้ง4คือสมาธิทำให้ดีจะมีความสุขขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายมีโภคะโดยการเจริญไว้ซึ่งพรหมวิหาร4มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายมีพละกำลังโดยการตั้งไว้ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติทำจิตของเราให้มีกำลังขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นผู้ที่มีเกียรติยศด้วยการมีใจไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายมีจิตเนื่องด้วยมุทิตาไปยังบุคคลอื่นขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายปราศจากโรคมีสุขภาพแข็งแรงโดยการเจริญไว้ซึ่งกรุณาในบรรดาสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นผู้ที่มีสกุลสูงโดยการสร้างเหตุคือเป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งไม่จองหองขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความน่าเลื่อมใสโดยการสร้างเหตุให้เป็นคนไม่โกรธไม่แค้นเคืองไม่ขึงเครียดและเมื่อเดินทางไปทิศทางไหนขอให้มีความแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยการตั้งไว้เจริญไว้ซึ่งสติปัฏฐานทั้ง4นี่เป็นพรปีใหม่ท่านผู้ฟังที่ถ้าเมื่อเราปฏิบัติซึ่งเหตุเหล่านี้แล้วชื่อว่าเป็นผู้ที่โคจรไปในที่ที่ควรจะต้องไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบิดาของเราแล้วก็จะมีความเจริญด้วยอายุวรรณะความสุขยศสวรรค์และความเป็นใหญ่เจริญพร